Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından yeni bir kitaba, yani mektubatı okumaya başlıyoruz. Çok şükür bugüne kadar sözlerin sonuna yaklaştık. Lemaları bitirdik. Lemaların tamamlanmasından sonra mektubata başlamış olduk. Şimdi birinci mektubu okumaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Birinci mektup. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Dört sorunun kısa cevabıdır. Birinci sual. Hazreti Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise neden bazı önemli alimler onun yaşadığını kabul etmiyorlar? El cevap. Hayattadır. Fakat hayatın beş mertebesi var. Beş basamağı var. Yani beş katlıdır bu hayat. O ikinci mertebededir, ikinci basamakta. Bu sebeple bazı alimler onun yaşadığını kabulde tereddüt gösteriyorlar. Hayatın birinci tabakası, yani hayat binasının birinci katı, bizim hayatımızdır ki bu hayat çok şartlara bağlıdır ve çok sınırları vardır. Bildiğiniz gibi yeme içme şartı vardır. Korunma, barınma, sıcağa, soğuğa karşı vesaireye böyle korunma şartları vardır. Hayatın çok şartları var. Bu şartlar yerine getirildikçe var oluruz. Suya ihtiyacımız var, kömüre, demire, bakıra, birçok elemente ihtiyacımız var. Vücudumuzda çok çeşitli maddeler var. Birisi eksik olsa, birisi fazla olsa hayatımızın sıkıntıya girdiğini, sağlığımızın bozulduğunu görüyoruz. Ve yine bizim bu dünyadaki hayatımızın çok sınırları vardır. Yani yürümemizin, koşmamızın, görmemizin, işitmemizin, her şeyin sınırları vardır. Çok sınırlı bir hayat sürmekteyiz aslında. Ama çoğumuz itibariyle zannederiz ki bizim hayatımızdan başka hayat yok ve bizim hayatımız böyle çok geniş, sınırsız bir hayattır. Farkında değiliz. Hayatın ikinci tabakası Hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselamın hayatlarıdır ki, bu tabakata yaşayanlar bizi sınırlayan hayat şartlarına çok bağlı değildirler. Bir derece serbesttirler. Yani bir vakitte çok yerlerde bulunabilirler. Aynı anda çok yerde bulunabilirler. Bizim gibi yeme, içme, nefes alma ve barınma, korunma gibi beşeriyet levazımatıyla daimi bağlı değildirler. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler fakat bizim gibi mecbur değiller. Ehli şuhud ve keşif olan kalp gözü maneviyata açık evliyanın Hazreti Hızır ile yaşadığı pek çok olay, ondan ders alan insanların münasebetleri, hikayeler halinde, yaşanmış hikayeler halinde hep anlatıla gelmiş, bu hayat tabakasına ışık tutuyor ve ispat ediyor. Benim büyük dedelerimden birisi de, nenemin anlattığına göre, böyle garip bir şahıs ile görüşür ve ondan 3-5 cümle ders alırmış her görüştüğünde. Ama o zat, bana çok yaklaşma, benden mesafeli dur, bana karşı mesafeli ol dermiş. Ve yine bir defasında bu görüşmede görüştüğü zatın kim olduğunu kendisine sorunca o da ben Hızır'ım demiş. Hatta velayet makamlarında bir makam vardır ki Hızır makamı denilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makamın sahibi yanlış olarak Hazreti Hızır'ın kendisi zannedilir. Demek ki Hızır aleyhisselamdan ders alan birisi Hazreti Hızır aleyhisselamın bazı özelliklerini telebbüs ediyor, giyiniyor, onun gibi görünüyor ki Hızır zannediliyor. Hayatın üçüncü tabakası, Hazreti İdris ve İsa aleyhisselamın hayat tabakasıdır ki, beşeri ihtiyaçlardan soyutlanmış olarak melek hayata gibi bir hayata girer, ışığımsı bir hal alır ve letafet kazanır, maddenin içinden geçebilir, televizyondaki sanal görüntüler gibi latif bir beden ve yıldız gibi ışık saçarak gökyüzünde dünyevi vücutlarıyla semavatta bulunurlar. Ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselam gelecek. Şeriat-ı Muhammediye, Muhammed aleyhisselamın diniyle amel edecek. Mealindeki hadisin bir sırrı şudur ki, ahir zamanda maddeci anlayıştan doğan küfür ve Allah'ı inkar cereyanına karşı Hristiyanlık hurafelerden kurtulup temizlenerek İslamiyet'e dönüşeceği sırada, nasıl ki Hristiyanlığın şahsı manevisi vahyin kılıcıyla o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür, öyle de Hazreti İsa aleyhisselam Hristiyanlığın şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür, yani Allah'ı inkar fikrini öldürecek. Demek ki bir zamanlar büyük bir heyecanla, şevkle maddeye açılan ve maddeyi her şey zanneden, hayatı maddeden ibaret zanneden insanlar, özellikle Batı dünyası, bir gün gelecek, bu aşırı maddecilikten vazgeçip manaya, maddenin hakimine, sahibine yönelecek ve böylece o Hristiyan dünya maddeciliğe büyük bir darbe vuracak, maneviyata yönelecek. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zaman haberlerini tasdik etmek olacak. Hayatın dördüncü tabakası şehitlerin hayatıdır. Kur'an'ın haber verdiği üzere şehitlerin kabir hayatı yaşayan diğer insanlar üzerinde bir tabakayı hayatları vardır. Diğer ölmüş insanların üzerinde şehitler. Evet, şehitler dünya hayatlarını Allah yolunda feda ettikleri için Cenab-ı Hak berzah aleminde onlara sonsuz lütfundan dünya hayatına benzer fakat kedersiz, zahmetsiz, yüksek bir hayat ihsan eder. Onlar öldüklerini bilmezler fakat daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Büyük bir zevk alarak yaşıyorlar. Ölüm ile gelen ayrılık acısını, herkesin hissettiği o ölüm ve ayrılık acısını onlar hissetmiyorlar. Kabir hayatı yaşayan diğer müminlerin ruhları da bakidir. Fakat onlar ölmüş ve dünyadan ayrılmış olduklarını biliyorlar. Berzah dediğimiz ara alemde, geçiş aleminde aldıkları lezzet ve saadet şehitlerin lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rüyada olduğunu bildiğinden orada aldığı keyif ve lezzet yarıya iner. Çünkü uyandığım anda şu güzellikler ve tatlar gidecek diye düşünür, bilir. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor. Tam bir tat alır ve mutlu olarak vakit geçirir. Demek ki şehit, ahirette öldüğünü bilmediği için tam bir lezzet alır. Dünyadan öldüğünü bilerek giden insanlar ise, alemi ahirete geçenler ise, onlar öldüklerini biliyorlar. İşte berzah alemindeki ölülerin ve şehitlerin o hayattan istifadeleri böyle farklıdır. Görülen sayısız rüyalar, yaşanan sayısız olaylar ve bize kadar gelen rivayetler, şehitlere böyle bir hayat verildiğini ve onların kendilerini sağ bildiklerini kesin olarak ispat ediyor. Hatta benim de böyle bir müşahedem var, diyor Üstad Bediüzzaman. Seyyid-ü Şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu anh, defalarca yaşanmış olaylarla kendine sığınan insanları koruması, hatta dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi, gibi çok olaylarla böyle bir hayatın var olduğu aydınlatılmış ve ispat edilmiştir. Hatta benim Ubeyd isminde bir yeğenim, bir talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra Ruslara karşı savaşırken, gömüldüğü yeri bilmediğim halde ondan 300 kilometre kadar uzakta esarette bulunduğum sırada, bence tamamen gerçek olan sadık bir rüyada, yeğenimin yer altına yapılmış bir eve benzeyen kabirine girmişim. Onu şehitlerin tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor. Fakat Rus'un istilasından çekindiği için yer altına kendine güzel bir ev yapmış. İşte bu küçük rüyanın anlattığı bazı şartlar ve emareler geçen hakikate işaret ediyor diye bana gözle görüyor derecesinde bir kanaat vermiştir. Hayatın beşinci katı, beşinci tabakası. Ölmüş, kabire, ahirete göçmüş insanların ruhani hayatlarıdır. Evet, ölüm bir yönüyle ev değiştirmektir. Bir yönüyle maddi bedene bağlı ruhu serbest bırakmaktır. Bir yönüyle de ölüm, dünya vazifesinden terhis olmak veya emekliye ayrılmaktır. İdam ve adem ve fena değildir. Yok edilmek değildir. Yokluğun kendisi değildir. Fanilik değildir ölüm. Sayısız olaylarla evliya ruhlarının insanlara görünmeleri, yani daha önce ölmüş evliya ruhlarının insanlara, dünyada yaşayanlara görülmeleri, onlarla münasebete geçmeleri ve ehli keşif evliyaya kendilerini göstermeleri ve diğer ölmüş kimselerin de uyanık olduğumuz bir zamanda, yakaza aleminde veya uykuda, menamda bizimle görüşmeleri ve ilgi kurmaları, bu görüşmelerin gerçek hayatla örtüşüyor olması, verdikleri bazı haberlerin doğru çıkması, bize gerçeğe uygun haberler vermeleri gibi birçok delil o tabakayı hayatı aydınlatıyor ve ispat ediyor. Evet, 1960'lı yıllarda, o sıkıntılı zamanlarda Isparta'da bir tane Medrese-i Yusufiye vardı. Üstad Bediüzzaman'ın vefatından sonra ayakta tutulan bir medrese. Zaman zaman nur talebeleri imkanları nispetinde oraya uğrayarak akşamları görüşür ve Risale-i Nur okurlar, sohbet ederlerdi. Çay içerlerdi. Fahri Kalfaoğlu o medresenin hizmetini görürdü, Allah selamet versin. Onun babası da geliri biraz daha uygun, iyi olduğu için o medresenin masraflarını deruhte eder. Fakat kendisi katiyen bir defa olsun, ben bu hizmeti deruhte ediyorum, karşılıyorum, finanse ediyorum gibi bir havaya, tavra girmez, ortalıkta görünmezdi. Muhterem eşi de hem çarşafları yıkar, hem o medreseyi temizler, hem her gün üç öğün oraya gelip gidenler için yemek hazırlardı. Bu medreseye bakan ağabeyimiz, Halis Kalfaoğlu hayattayken, Nuri Benli isminde bir ağabeyimiz vefat etmişti. Nuri Benli'nin, o da üstadın muhterem talebelerinden, onun oğlu Mehmet rüyasında babasını gördü. Babası ona demiş ki, oğlum, ben Halis Kalfa'dan 3 emanet almıştım. Bir merdiven, bir mala, bir de sanıyorum çekişti, keserdi. Keser almıştım. Bunları bul evde ve götür Halis amcana teslim et, diyor. Mehmet, babasından aldığı bu emanet ifadeyi, bu sözü yerine getirecek ama gerçekten bir merdiven, bir mala, bir keser almış mıdır? Yoksa bir rüyadan mı ibarettir? Gitmiş Halis Kalfa'yı bulmuş ve ona demiş ki, babam senden emanet bir eşya aldı mı, bir şey aldı mı? Halis Kalfa ona merdiveni, keseri ve malayı söylemiş. Evet, bundan anlıyoruz ki, Nuri Benli merhum ağabeyimiz, gerçekten ruhen oğlunun rüyasına gelmiş, onunla münasebet kurmuş ve üzerinde bir kul hakkı kalmaması için de oğluna direktif veriyor. Emanet olarak aldığım şu eşyaları götür, sahibine ver diyor. Evet, işte gerek Evliyaullah'ın, gerek böyle halis hizmet insanlarının öldükten sonra dünyada yaşayanlarla temasa geçmesi ruhun bekasını gösteriyor. Bu tabakayı hayat, yani ahirette yaşayanların gerçekten yaşadıklarını, onların bir çeşit hayat ile sağ olduklarını gösteren deliller çoktur. Burada şimdi gördük ki hayat ta maddeden tutun, Cenab-ı Hakk'ın maddeyi var ettiği andan itibaren bir çeşit hayat da başlamıştır. En basit tabakayı hayattan yavaş yavaş bitkisel hayata, diyeceksiniz ki cansız varlıkların da mı hayatı var? Onların hayatı da kendilerine mahsus emri ilahi ile bir çeşit programla iş görmeleridir. Yani mesela bir arabanın sağ olduğunu, yaşadığını söyleyebilir miyiz? Mekanik bir hayata sahiptir diyebiliriz. O da elektrikle, benzinle, motorla çalışıyor, kalbi var, adeta tekerler gibi eli ayağı var, hareket ediyor. Ama onun tabakayı hayatı, bitkilerin tabakayı hayatından çok daha aşağı. İşte bunun gibi, atomların dönüşünden güneş sistemlerinin hareketlerine kadar, ilahi kanunlarla çalışan bütün varlıkların, derece derece çok basit hayat seviyelerinden bitkisel hayata kadar bir hayat tabakasına sahip oldukları, orada yaşadıkları söylenebilir. Bitkisel hayat dediğimiz hayat da bir tabakadan ibaret değildir. Biliyorsunuz ki bitkilerin de ilkel diyorlar, ilkel kelimesi hiç yakışmayan bir kelime, basit hayattan mürekkep, karmaşık, kompleks hayata doğru bir geçiş vardır. Hepsi hayattır. Bitkisel hayattan da hayvansal hayata geçiş noktaları, geçişler vardır. Yani bitkisel hayat tamamen ayrı, hayvansal hayat tamamen ayrı değildir. Arada pek çok hayat tabakaları var. Sonra hayattan mesela insana geçiş. İnsanlar da beden itibariyle hayvanlara çok benziyorlar, benziyoruz. Hemen hemen her şey açısından hayvanlara benziyoruz. Ama Cenab-ı Hak bize öyle bir akıl, öyle bir beyin ihsan etmiş ki, öyle duygularımızı yükseltmiş, bir kalp, bir vicdan ihsan etmiş ki, bizim hayatımızı hayvanların hayatından çok farklı, çok yüksek hale getirmiş. Ama bizim hayatımız son nokta değil. Bizden sonra da hayatlar var. Bizden sonra Hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselamın bizden yüksek olan, daha mücerret, daha maddeye bağımsız hayatı var. Herhalde biz mesela yürümekte zorlanıyoruz. Mesafe yol almakta zorlanıyoruz. Onun için araba vesaire kullanıyoruz, ata biniyoruz. Halbuki Hızır aleyhisselam yemeye içmeye muhtaç değil. ve onun hayatı daha rahat ve daha esnek bir hayatı var. Üçüncü tabakada Hazreti İsa ve İdris aleyhisselam yaşıyorlar. Onlar melek hayatına yakın bir hayatta bulunuyorlar. Işığımsı bir hal almış, latif bir beden içerisinde, uzayda, gökyüzünde bulunuyorlar ve o şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Onlar maddeden daha fazla tecerrüt etmiş. Dördüncü tabaka, şehitlerin hayatı, onlar daha farklı, yani ahiret hayatına daha yakın bulunuyorlar ve bir de gerçekten ahirete geçen ölmüşlerin hayatı var. Onların ruhani hayatları var. Demek ki bu ta maddeden tutun, bitkisel, hayvansal ve insan hayatı ve daha sonra gelen diğer tabakalar birer gelişmedir diyelim. Daha mükemmel, daha rahat, daha güzel olan bir hayata geçmektir. Cennet hayatının bütün özelliklerini bilmiyoruz ama dünyadan çok daha mutlu, çok daha güzel ve çok daha şarta, şuruta, kayıtlara, zorluklara bağlı olmayan, hiçbir zorluğu, acısı olmayan bir hayat tarzı olduğunu biliyoruz. Evet. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Yani mektubattan olan dersimize son veriyorum. Kısa bir ara verdikten sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarını okumaya devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından 114. mektuptan okumaya devam ediyorum. İkinci cihet, hakikaten atıf, fıtraten Risale-i Nur'a ve meşrebine ve hizmetine ve tam talebe olmasına ve ihlasın manasını kavrayarak kardeşlerinde fani olma, yani kardeşlerinin şahsiyetini kendinde tasavvur ederek adeta kendisini unutma düsturuna tam müstaittir. Risale-i Nur talebelerinin önemli bir hizmet düsturu, önemli bir hayat düsturu, adeta kendisini unuturcasına kardeşi ile özdeşleşmektir. Onun duygularını yaşamak, onun başarısıyla övünmek, onun hizmet etmesini, konuşup anlatmasını istemek, bütün bunlar, efendim, fena fil ihvan, kardeşlerinde fani olma düsturudur. Bu gayet güzel bir düstur. Her insanın kardeşinde fani olması, bu şimdilerde başkasını düşünme ve adeta kendini onun yerine koyma diye bahsettikleri bir düstur ile örtüşüyor. Ama biz buna fena fil ihvan diyoruz. Üstad şöyle devam ediyor. Fakat atıfın pek hassas ve ince düşünceleri vardır. Hatta epey dikkatle ancak hissedebiliyorum. Demek ki çok hassas bir abimiz. Üçüncüsü, müstesna ve parlak hattı ile bu atıf abi, güzel yazısı var. Risale-i Nur'dan 5-10 önemli düsturu ve vecizeyi seçerek 10 parça kağıda yazıp göndermiş. Biz de o mübarek vecizeleri odamızda her gelene atıfın dersinden, atıfın yazılarından bir ders alsın, Risale-i Nur'dan bir ders alsın diye, Atıf'a hayır kazandırmak için duvara astık, odamızı onlarla süsledik. Aziz kardeşlerim, bu mübarek Ramazan'da dahi geçen Ramazan gibi bu aciz ve zayıf kardeşinize manevi ve uhrevi çalışmalarınızdan zekat miktarınca vermenizi ve onun hesabına bir miktar çalışmanızı ve fazla hüsnü zannınız ile ona yüklediğiniz ağır yüke yardımcı olmanızı çok rica ediyorum. Evet, ne kadar güzel ifade ediyor. Bir büyük zatı sevmek yetmez. Çalışarak, onun hesabına da çalışarak, bir miktar onun yükünü hafifletmek lazım. Adeta kendi çalışmalarımızdan, kendi enerjimizden bir kısmını ona ayırmak. Ve bir de hüsnü zan göstererek bir insanı büyütmek güzel ama onun bir de gereği var. O hüsnü zan gösterdiğin zata, yüklenen, manen yüklediğin ağır yüke yardımcı olmak gerekir. Halkın çoğu geçim derdiyle sersem olup, ahiret işlerine ikinci derecede baktıkları için, ehli dalalet onların bu zaaflarından faydalanıp, onları adeta avlıyor. Kur'an hizmetinden uzaklaştırıyorlar. 3-5 kuruş kazanabileceği bir yolu gösterip onu takibe alıyorlar ve hizmet etmesini engelliyorlar. Risale-i Nur şakirtleri kanaat ve iktisat düsturlarıyla bu manevi hastalığa karşı da dayanırlar inşallah. Üstadımız İhlas Risalesini yazmış. İhlas Risalesinin önemli bir hizmeti de hizmet insanının israftan kurtularak dünyaya kendini kaptırmasını engellemektir. Çünkü çok harcayan bir insan, çok kazanmaya mecbur hisseder kendisini. Çok kazanmak için de vaktini, ömrünü, fikrini, gücünü, kuvvetini bütünüyle dünyaya ayırması ve hizmeti düşünemez hale gelmesi normaldir. Bu durumda insanların hizmet edebilmesi için demek biraz iktisatlı, biraz ölçülü yaşamaları gerekir. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize birer birer selam ve dua ederiz. Kardeşiniz Said Nursi. Şimdi değerli kardeşlerim, 115. Kastamonu mektuplarından 115. mektubu okuyoruz. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Erhamurrahimin bu Ramazan-ı Mübarek'in hürmetine, rahmeten lil alemin olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ümmetine rahmetiyle imdad eylesin. Amin. Ümmetin perişan olduğu, zalimlerin, efendim seslerinden başka kimsenin sesi duyulmadığı bir dönemde Allah bu ümmeti Muhammed'e rahmetiyle imdad eylesin diyor. Amin. Gadab-ı ilahi eseri olan afetlerden ve dalaletlerden Allah muhafaza eylesin. Amin. Yani zelzele gibi, sel gibi, daha çeşitli afetler, kuraklık gibi afetler, gadab-ı ilahinin eseridir. Ama dalaletler de gadab-ı ilahinin eseridir. Cenab-ı Hakk'ın gadabını gösterirler. Gadab tecellisidirler. Cenab-ı Hak bizi kendi gadabından muhafaza eylesin. Biz onun rahmetine iltica ediyoruz. Ve Risale-i Nur şakirtlerini Kur'an'ın nurlarını neşretmekte, yaymakta muvaffak eylesin. Amin. Hizbul Azam-ı Kur'ani'nin gelmesini iştiyakla bekliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin, tefekkür ayetlerinin bir araya getirilmesiyle kitaplaştırılması ve okunmak için, özellikle Ramazan'da okunması için iştiyakla o kitabı bekliyoruz diyor. O sıralarda basımda. Saniyen Hafız Ali mektubunda Kahraman Süleyman Rüştü'nün geleceğini müjdeliyor. Herhalde asker dönüşü. Biz de ona binler safalarla geldin deyip üç cihetle onu ve masumlarını tebrik ediyoruz ve Hasan Atıf'ın Demirci Mehmet adını verdiği Bedevi kardeşimize yazdığı uzun mektubun buradaki kardeşlerimize ihlas noktasında önemli bir etkisi var. İhlas Risalesi'nin manasını ve düsturlarını yerleştirmeye çalışıyor kendine. Bu durum bizi çok sevindirdi. Cenab-ı Hak onun gibi halis kardeşleri çoğaltsın ve Atıf'ın o mektubunda bahsettiği Medrese-i Nuriye'deki kahramanlardan bir iki kıymetli ihtiyarın Risale-i Nur'la ilgileri bizi sevinç gözyaşlarıyla ağlattı. Evet, insan kazanmak kolay değil. Size daha önce gönderilen gençleri uyaran bölüme bir ek olarak ciddi tehlikedeki gençlere bir hatırlatma namında bir bölüm daha gönderiyoruz. Böylece Risale-i Nur'un genç talebelerinin gittiği istikametin, iffetini korumanın ve sünnet-i seniyyeye uymanın gençlik için ne kadar önemli bulunduğunu ve hakiki ve zevkli gençliğin bu tarzda yaşayan bahtiyar gençler olduğunu bir kat daha ispat edip hakiki genç Türklerin kimler olduğunu göstersin. Evet, gerçek Türk gençliği iffetini, istikametini koruyan, sünnet-i seniyyeye uyan ve istikametten zevk alan, doğru yolda olmakla, doğru hareket etmekle, başkasının hak ve hukukuna göz dikmeyen insanlar olarak helaldan kazanıp, helal yola harcayarak yaşayan insanlar, gerçek gençler bunlardır. Yoksa gençliğini sefahette geçiren, nefsin hevasına aldanmış, kendini kaybetmiş gençler, gençliklerini zayi etmiş insanlardır. Bütün kardeşlerimize ve hemşirelerimize selam ve dua ederiz ve bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te ve bire bin kazandıran mübarek gün ve gecelerde dualarınızı rica ediyoruz. El-Baki hu el-Baki, kardeşiniz Said Nursi. 116. mektup, birkaç biçare gence bir tembih, bir ihtarnamedir. Bundan önce size gönderilen gençler ikaznamesinin bir ekidir. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldi. Hayat, gençlik ve hevesat yönünden gelen tehlikelerden korunmak için etkili bir ders almak istediler. Ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi onlara dedim ki, sizdeki gençlik katiyen gidecek. Yani sizde şu anda emanet olarak bulunan, bugün var yarın yok olan gençlik gidecek. Gençliğiniz gidecek. Eğer meşru dairede yaşamazsanız genç iken, o gençlik zayi olacak. Başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette size verdiği tatlardan daha çok belalar ve elemler saracak. Eğer İslam terbiyesiyle o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak gençliğinizi iffet, namus ve taat içinde geçirirseniz, o gençlik manen baki kalacak. Sevaplarıyla baki kalacak. Size ebedi bir gençlik kazandıracak. Hayat ise, eğer iman olmazsa veya isyan ile o iman tesir etmezse, hayat, zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten çok fazla elemler, hüzünler, kederler verir. Gençlik bir bakıma sarhoşluk dönemidir. Yaşadığı kısa bir gençliği her şey zanneder insan. Ve hayatın pek çok anlarını hastalıklarla, musibetlerle, çevresindeki ölümlerle yaşadığı hayatı tam idrak etmez. Sadece nefis ve hevanın akışına, o yöne bakar. Halbuki hayatta zevk ve lezzetten çok fazla elemler, hüzünler, kederler vardır. İnsanda akıl ve fikir olduğu için hayvanların aksine, şimdiki zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanları da insan düşünür, fıtraten de alakadar olur. O zamanlardan da hem elem hem lezzet alabilir. Geçmiş zamandan pek çok elemler alır, gelecek zamandan pek çok elemler, acılar alır. Lezzetler de alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler, gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. Geçmişe de geleceğe de kapalıdır hayvanlar. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise, şimdi aldığı bir lezzete geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler katılır. O cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Özellikle gayrimeşru bir hayat yaşıyorsa, bütün zehirli bir bal hükmündedir. Demek, hayvandan 100 derece hayatın lezzeti noktasında aşağı düşer. Hayvandan 100 derece aşağı düşer insan, tad alma noktasında. Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür, yalnız yaşadığı gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında madumdur, yoktur, ölmüştür. Akıl alakadarlığıyla ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur, ölüdür, yoktur. Ve ademle hasıl olan ebedi firaklar, mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyor. Yani insan hem yakınlarını hem bütün insanlığı düşünür ve onların mutluluklarından da sıkıntılarından da etkilenir. İtikatsız bir insan çoğu zaman menfi etkiler alır. Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Şimdiki zaman gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi, manevi zevkleri ve nurlu bir vücut veriyor. Bu hakikatin İhtiyar Risalesi'nde 7. recada izahı var, ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve farzları yerine getirerek süsleyiniz. Farzlarla süsleyiniz. Günahlardan çekinmekle, takva ile muhafaza ediniz. Her gün, her yerde, her vakit, vefatların gösterdiği, ölümün getirdiği dehşetli hakikati mevt ise, size başka gençlere söylediğim gibi bir temsille beyan edeyim. Mesela burada gözünüz önünde bir dar ağacı dikilmiş, onun yanında bir piyango fakat büyük bir ikramiye bileti veren daire var. Biz buradaki 10 kişi ala külli hal ister istemez, hiç başka çare yok, oraya davet edileceğiz. Bizi çağıracaklar ve çağırma zamanı gizli olduğundan her dakika ya gel idam ilamını al dar ağacına çık, yahut gel milyonlarla altın kazandıran bir ikramiye bileti sana çıktı, gel al demelerini beklerken birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak ve güzel aldatıcı bir kadın, elinde zahiren tatlı fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Diğer biri de aldatmaz ve aldanmaz, ciddi bir adam. O kadının arkasından girdi, dedi ki, size bir tılsım, bir ders getirdim. Bunu okursanız, o helvayı yemezseniz, siz o dar ağacından kurtulacaksınız. İşte bakınız, bu dar ağacında zaten gözünüzle görüyorsunuz ki, bal yiyenler oraya gidiyor. Ve oraya girinceye kadar da o helvanın zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar. ve o büyük ikramiye biletini alanlar her ne kadar ortalıkta görünmüyorlar ve zahiren onlar da o dar ağacına çıkıyor gibi görünüyorlar. Fakat onlar asılmadıklarını, belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını milyonlar, milyarlar şahitler var, haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız. O büyük memurlar ve bu işle alakadar büyük zatlar yüksek sesle ilan ediyorlar, haber veriyorlar ki, o dar ağacına gidenleri gözünüzle gördüğünüz gibi, bu ikramiye biletini tılsımcılar aldıklarını hiç şek ve şüphe götürmez, görür gibi gündüz gibi kat'i biliniz. Evet, dar ağacına gidenleri görüyorsunuz diyor. İkramiye biletini alanları da, onları da iyi görünüz. Onlar iman ile, takva ile ikramiye bileti alırlar ve ahirete geçerler. İşte bu temsil gibi, zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairedeki gençliğin sefahetkârâne zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için, dar ağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulümat kapısı olan kabrin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer ve ecel gizli olduğu için genç ihtiyar fark etmeyerek her vakit ecel celladı başını kesmek için gelebilir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Cenab-ı Hak imandan ve istikametten ayırmasın. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.